رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا یہی غم بن جائے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، اللہ تین انعامات سے نواز دیتے ہیں۔ پہلا انعام، جمع اللہ له شملہ، اللہ اس کی کبھی بھی ضرورتیں ناقص نہیں چھوڑتے، پوری کر دیتے ہیں اور اس کے کاموں کو مرتب کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِ، اور اس کو دل کا غنی اور تونگر بنا دیتے ہیں۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس طرح اس کے پاس آتی ہے جس طرح سواری کو نکیل ڈال کے غلام مالک کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هَمُّهُ الدُّنْيَا، اور جس کو دنیا کا ہی فکر ہو، کیا بنے گا، کیسے جیوں گا، کیسے حل کروں گا، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اس کو سزائیں بھی تین ملتی ہیں۔ پہلی سزا، فرق اللہ علیہ امرہ، اس کی کبھی پوری نہیں پڑتی، کبھی اس کا کام مرتب نہیں ہوتا۔ وجعل فقرہ بین عینی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا ہی، فقیری ہی دوڑتی نظر آتی ہے۔ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب له الا ما قدر له، ملتا اس کو وہی ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے، اس کے دھونے دھونے کے باوجود بھی کام نہیں بنتا۔ اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔